یہی مضمون جو محفلوں میں بیٹھنے کا آگے بھی آئے گا انشاءاللہ سورہ مائدہ میں بھی, تو میں آپ کو 4 پوائنٹس میں لکھواؤں گی کہ ہمارا کس لیول پہ شرکت کرنا بہتر ہے اور کس پہ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضمون آپ کئی جگہ آئے گا آگے سے. کوئی بات آپ کہنا چاہیں, پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کہ میرے اوپر ہی آئے, جیسا کہ ایمان کا جب فلکچویشن کی بات ہو رہی تھی تو ریئلی سم ٹائمز یو نو آئی ڈو فیل دیٹ کہ ایمان کا جو ہے نا بالکل اٹس لائک اے ٹیمپریچر یو نو گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. اور ایک تو یہ مجھے بہت کثرت سے فیل ہوئی یہ بات, اینڈ دا ادر تھنگ آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ واز 140 آیت میں جو ہے کہ اباؤٹ دا ہپوکریٹس, تو وہ مجھے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ یہاں پر جو اینڈ آف دی آیت میں ہے دیکھیے, ان اللہ جمیع منافقین, وہ ہپوکریٹس کین بی مسلم ٹو؟ نو وائس, وائس نہیں آ رہی میری جی, الحمدللہ. تو مجھے یہ ایک بات بہت زیادہ مطلب اندر سے ایک کپکپاہٹ ایسے فیل ہو رہا تھا لائک یو نو یہ ہمارے لیے, اور سارے آیتوں میں آج کل یہی ہوتا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو, تو یہ تو ایسا ہو جاتا کہ بالکل یو نو آپ سے کوئی 1-to-1 بات کر رہے. تو یہ سارے چیزیں یہی ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ وی آر امپلیمنٹنگ, دیٹس واٹ آئی واز وین آئی واز رائٹنگ اٹ آئی واز تھنکنگ ہاؤ مچ آئی ایم ڈوئنگ اٹ, وی کانٹ ٹیل ٹو ادرس انلیس وی آر ڈوئنگ اٹ. سو آئی واز تھنکنگ کہ ہاؤ مچ وی آر ڈوئنگ اٹ, اینڈ سم ٹائمز ان دا یو نو وین وی گو سم ویئر, سو آئی واز ٹوٹلی کنفیوز. تو الحمد للہ آج جس طرح آپ نے محفلوں کی بات کی, دیٹ کنفیوژن واز یو نو لٹل بٹ میرے وہ جو مائنڈ میں تھا وہ دور ہو گیا الحمد للہ. تو اور میں بہت بار استاذہ یہ فیل کی کہ جو مائنڈ میں ایک چیز رہتی الحمد للہ وہ چیز سامنے کلیئر ہو جاتی, واضح ہو جاتی الحمد للہ. تو مجھے یہی کہنا تھا, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لگا کہ پہلے حصے کا رکو اتنا انلائٹننگ تھا, اور ابھی جو گزرا ہے وہ تو اور بھی مجھے ایک اندر پریشانی شروع ہو گئی تھی. مگر مجھے ایک سوال تھا کہ ابھی سمر میں میں ایک شادی اٹینڈ کری تھی, اور جس طرح آپ بتا رہی تھی اور آپ نے کہا کہ آگے بھی آپ بتائیں گی کہ ہم کیا کرنا چاہیے ایسی محفلوں میں, مگر پھر بھی میں چاہ رہی تھی کہ کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر جواب مل جائے کہ اگر ہمیں کچھ کرنا پڑے, جیسا کہیں جانا پڑے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں جلدی سے ایگزامپل بتا دیتی ہوں کہ میں ایک شادی اٹینڈ کری تھی, اس میں ظاہر سی بات ہے سب کچھ تھا, مہندی مایو وٹ ایور, تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں مہندی مایو نہیں اٹینڈ کروں گی, اور میں نے ان کی فیملی کو بتا بھی دیا تھا کہ میں اس طرح نہیں آ سکتی, مطلب میں اب یہ نہیں کر رہی ہوں, تو یہ تو میرے لیے ڈیفینیٹلی میں نہیں کروں گی. تو بہت انڈرسٹینڈنگ تھے, بہت اچھے تھے, مطلب دے سیڈ اوکے فائن. مگر جو ان میں سے مطلب فیملی ممبر کے ایک اور جو پرسن تھا, ان کو مجھ سے بہت تھا کہ میں آؤں اٹینڈ کروں, تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ صرف کھانے پہ آ جائیں, آپ رسموں میں شریک نہ ہوں, دیٹس اوکے, مگر آپ صرف کھانا کھانے آ جائیں. تو ایک رسم میں تو الحمدللہ میں شرکت مطلب میں تھی ادھر, مگر میں نے رسمیں نہیں کیے, بس آئی جسٹ وینٹ ٹو اٹینڈ, وہ تو ٹھیک تھا الحمدللہ. مگر جو پھر مہندی والی رسم میں گئی, مجھے لگا کہ میں ٹریپ ہو گئی وہاں پر, کیونکہ کنسسٹنٹلی میں رسم نہیں کری, مگر میوزک جو کنسسٹنٹلی شروع سے لے کے اینڈ تک چل رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ میں بس ابھی اٹھوں اور چلے جاؤں, ابھی اٹھوں اور چلے جاؤں, بٹ آئی فیلٹ لائک کہ بیچ میں سے بس وہی والی بات تھی نا کہ بیچ میں سے اٹھ کے چلے جاؤں گی تو کیا کہیں گے اور دس اینڈ دیٹ. تو مجھے لگا میں نے اپنے آپ کو ٹریپ کر لیا کہ یہ شیطان کا راستہ تھا, تھوڑا سا دروازہ کھلا اور پورا پھر میں گر گئی اس کے اندر. پھر میں نے اس کے بعد ڈیسائڈ کیا کہ آئندہ سے میں مہندی مایوں میں کبھی نہ جاؤں گی, ٹھیک ہے نکاح ولی میں چلے جاؤں. مگر پھر میں سوچنے لگی نکاح ولی میں بھی پھر میوزک وغیرہ چلتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے. تو کیا یہی کرنا چاہیے کہ اگر ایسا ماحول ہو تو ہمیں چلے جانا چاہیے وہاں سے جس طرح, یا پھر मतलब ये भी तो कुरान में लिखा हुआ है ना कि आप पूरा उनको छोड़ ना दें, मगर वहां पर तो ऐसी कोई जगह भी नहीं थी कि मैं उठ के थोड़ी देर कहीं और चले जाऊं फिर वापस आऊं। वो तो एक हॉल था और कोई और कोई कमरे भी इस तरह नहीं थे। तो क्या करें इस तरह के सिचुएशन में, प्लीज थोड़ी सी इस पे आप बात बताइएगा। जजाक अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अपना मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो मतलब सवालात के सारे जवाबात तो उस्ताज़ा ही देगी, लेकिन मेरे मेरे मतलब मेरे साथ प्रैक्टिकली कुछ इस तरह हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब उस टाइम अल्लाह ने मेरी इतनी हेल्प की कि वाकई मैं कहती हूँ कि अगर इंसान पक्की नियत कर लेता है तो फिर अल्लाह जो है उसकी हेल्प कर लेता है। मतलब जिस तरह पिछले दिनों मेरी कज़न की शादी थी और मुझे मतलब कहा कि जब मेहंदी का मुझे पता चला तो मैंने मतलब मैंने ऐलान कर दिया खुले, अब मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। अब मैंने बहुत अल्लाह की नाफरमानियाँ की, बस अब मैं अल्लाह को खुश करूंगी, लोगों को नहीं। लेकिन वही बात के रिश्ता बहुत करीबी था, तो फिर मेरी बहन जो थी तो उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह अलहुदा कोर्स किया था अलहुदा से, तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा समझाया कि तुम इतनी जज्बाती मत बनो, खैर है तुम अपना पूरा वही लिबास सब कुछ मतलब जो तुम कवर खुद को करना चाहती हो चली जाओ, लेकिन जो चीज़ें हैं बस तुम एकदम से तो ऐलान मत करो, लेकिन वही कि खामोशी से तुम जिन चीज़ों जहाँ जो चीज़ें तुम नहीं चाहती बस इस उन एरियाज में ना जाओ। तो वही बात कि मैं मतलब गई सबसे मिली, लेकिन बस एक कमरे में बैठी रही और जो चीज़ें जब उनकी सारी ख़त्म हुई तो फिर मैं सबसे मिली। और इस तरह फिर पिछले दिनों यहाँ पर कुछ मिक्स गैदरिंग थी, मतलब एक शादी थी, तो वहाँ भी मेरा बिल्कुल नहीं दिल था जब मुझे पता चला कि मर्द वगैरह है। लेकिन वही बात कि यानी मुझे बड़ों बड़ों की तरफ से दबाव था कि तुम लाजमन जाओगी, मैंने कहा चले ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन वही बात कि मैंने अपना पूरा सब कुछ फुली पहना, अपने आप को कवर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है वहाँ पर कोई भी यानी इस तरह नहीं था कि जो जो लिबास मैंने पहना हुआ था जिस तरह मैंने खुद को कवर किया। फिर जब सब मुझे कहने लगे कि ये तुम क्या तुमने तो कपड़े वो तो किसी को नजर नहीं आ रहे इस तरह, फिर मैंने उनके कह दिया, मैंने कहा मैंने अल्लाह के अहकामात पढ़ ली, मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं। तो वही बात के उसके बाद फिर लोगों के जहन में बैठ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब जो मैं करती हूँ या मैं कुछ अवॉइड करती हूँ तो लोगों के बाद में जहन में खुद ये बात बैठ गई कि मतलब ये अब कुरान को समझ रही है तो मतलब ये नहीं वो करती। तो एक वही बात उस्ताज़ा की कि हम लोग शो करेंगे, हम ऐलान करेंगे, हम नियत करेंगे और अल्लाह से मदद चाहेंगे, तो वही बात कि मतलब अल्लाह हमारी मदद करेगा। और एक लास्ट बात जो मतलब मैं शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मतलब मेरे बहुत करीब रिश्ते ने मुझे फ़ोन किया कि तुम एयरपोर्ट पर यहाँ पर पिछले दिनों मतलब दाढ़ी वाले और इस तरह के लोग पकड़े गए हैं निकाब वाले, तो मत आओ उसमें, कुछ इस तरह कर लो वरना फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि कुछ इस तरह टेररिज्म का वाकया हुआ है। तो मैंने कहा, उसने कहा खुदा के लिए इस तरह मत करो, मैंने कहा नहीं मैं तो अल्लाह ही के लिए कर रही हूँ, अब तो मैंने अल्लाह के लिए करना है तो वही करूँगी जो अल्लाह चाहते हैं। और ये यकीन करे आप लोगों को ये बात सुनकर मतलब मुझे अब भी अल्लाह पर बहुत प्यार आता है कि उस दिन जब मैं जहाज में बैठी तो मतलब मुझे कोई जानने वाला मिला और उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में बिठा दिया, और मुझे उस टाइम अल्लाह पर बहुत बहुत प्यार आया। मैंने कहा देखो ये लोग मुझे कह रहे कि तुम मत करो, अल्लाह की बात मत मानो, और अल्लाह ने मुझे फर्स्ट क्लास में बिठा दिया। और यकीन करें उस टाइम मुझे जो एयरपोर्ट पर जो है जो मुझे इज्जत मिली, और उन्हीं नॉन मुस्लिम की साइड से, ये झूठ है कि अल्लाह के वादे झूठे इन लोगों के वादे, अल्लाह का वादा सच्चा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा आज मुझे आपसे भी शेयर करना था अपना एक्सपीरियंस जो लास्ट फ्राइडे को हुआ था। अभी जो लंबी लॉन्ग वीकेंड आया था उस पर हमारा बहुत प्रेशर था कि हम जाएं दूसरी सिटी जहां हम 7 साल गुजार के आए हैं। पिछले साल हम यहां मूव हुए थे तो वहां बेबी शावर में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ था, और इसलिए दुकान से जुड़ने के बाद पहली दफ़ा कोई ऐसी मुझे महफिल में जाना पड़ा जिसमें मैं जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये वही लोग थे जिनसे मैं मतलब निकल कर आ चुकी थी, और बहुत ज़्यादा शो ऑफ सब कुछ था वहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना बिग डिफरेंस लग रहा था इस दफ़ा। ऐसा लगता था कि पहले मैं उन्हीं में से थी, मगर इस दफ़ा इतना बिग डिफरेंस था कि उन्हीं लोगों में मैं अकेली बैठी थी अपना सर ढांपे, लेकिन इतना स्ट्रेंजर भी लग रही थी मैं उन सब में। और लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, इतनी मोहब्बत भी मिली, जिनको देनी होती है वो मोहब्बत देते हैं और अल्लाह ताला ही इज्जत देता है। और इज्जत जिसको देनी थी उसने मुझे इतनी इज्जत दी कि एक लड़की थी उसने मुझसे ये कहा कि फाजिया तुम्हारे चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन मैं देखती हूँ वो किसी के चेहरे पर नज़र नहीं आता, उसकी वो बात मुझे याद आती है और मुझे रोना आता है कि अल्लाह ताला ने एक सुकून दे दिया। और जो दूसरों के चेहरों पर खिंचानी कैफियत और एक इसतराब, एक पैसे की दौड़, मतलब मैं चाह रही थी कि उस महफिल में कोई एक बात तो पहुँचाऊँ अल्लाह की, लेकिन आपको यकीन आएगा कि इतने खोल चढ़ हुए थे चेहरों पे, उनके जिस्मों पे और उनकी बातों में कि मेरी मैं सोच सोच रही थी कि मैं किस तरह कोई बात कहूँ, लेकिन मेरा जबान नहीं खुल पाई क्योंकि उन तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत चीज़ें क्रॉस करनी थी और वो मुझसे हो नहीं पाई। अल्लाह ताला हिम्मत दे कि ऐसी महफिलों में अगर जाना भी पड़ जाए मजबूरन तो किसी तरह इस अपनी बात को पहुँचा सकें, चाहे वो एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो। इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकअल्लाह, आप तो ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अभी हमने जो इज्जत की बात करी, पहले भी बात हुई थी, और मतलब मैं एक गारंटी, वैसे तो सब लोग ही कह रहे हैं लेकिन मैं अपनी भी गारंटी दे सकती हूँ इस बात की कि जिस चीज़ के पीछे अगर हम पहले दौड़ते थे वो आपको नहीं मिल सकती। इस दुनिया की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें अगर आपको नहीं मिलती तो आप दीन के करीब आके आपको वो लोग ऐसे इज्जत देते हैं जैसे कि आप, मतलब वही लोग आपको पहले कभी नहीं देते थे। और अगर आपने, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद पहले मैं चाहती थी जितना कि लोग अगर मेरी तारीफ करें या मुझे अच्छा कहें, अभी जब इतनी इस चीज़ की शौक नहीं है, इस चीज़ से दूर हो गई, यानी इतना इसका इतना इतनी ज़्यादा इसको डिज़ायर नहीं है, तो ऐसे लोग आपकी इज्जत करते हैं या आपसे ऐसे मोहब्बत करते हैं, फिर आपको खुद रोना आता है कि फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये मोहब्बत करते हैं मुझसे इतनी ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि जैसे अगर ये बात आई कि लोग इतनी ज़्यादा अपने कपड़ों वगैरह में या दुनियावी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इतने खोए हुए हैं कि रिसेंटली, मतलब मेरे बहुत ही करीबी रिलेटिव है और मुझे इतना अफसोस भी होता है क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं भी दीन से दूर थी और मैंने जो थोड़ा बहुत भी किया मुझे आज उस पर बहुत पछतावा होता है। यानी मैं खुद जानती हूँ कि अगर मैं उन चीज़ों को सोचती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, और उस टाइम का आप कोई भी और यानी बदल नहीं दे सकते, वो वापस तो आ नहीं सकता, तो उस चीज़ पर बहुत पछतावा होता है। तो अब जिस मैं रिलेटिव की बात कर रही हूँ तो उसके बारे में मैंने ये सुना कि वो अपनी शादी के कपड़े बनवा रही है, और जैसे उसने जो भी कपड़े बनवाए तो वो अपनी बहन तक को वैसे कपड़े नहीं पहनने दे रही, सिर्फ उस स्टाइल के या उस कलर के या उस कॉम्बिनेशन के। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए ताकि मैं उस दिन सबसे प्रोमिनेंट नजर आऊँ और मेरे जैसा कोई ना हो। और इवन दो किसी ने उससे कहा कि आप बताओ कि अगर कोई, मतलब एक्सीडेंटली ही अगर पहन के आ जाए इसी तरीके के कपड़े तो क्या होगा, तो उसने कहा कि मुझे फिर भी बुरा लगेगा। तो मैं सोच रही, इतनी खुद पसंदी, इतना इतनी ज़्यादा कि इंसान को मतलब किसी और की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। अच्छा भाई, उसको भी अच्छा लग सकता है, आपको क्या है इसमें इतना प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये कि ये वाकई बहुत बढ़ गया, मुझे इतना अफसोस होता है। दूसरी बात उस्ताद, मैं आपसे पूछूंगी भी, आप ज़रूर बताइएगा इस बारे में, जैसे कि सभी पूछ रहे हैं कि मेहंदी वगैरह की जैसे रस्में होती हैं। मैंने ये सोचा कि मेरे भाई की अगर अभी शादी होगी तो इंशाल्लाह ताला उसमें मैं इन सब चीज़ों में नहीं शरीक होंगी, मेरे अपने भाई भी शरीक नहीं होंगे, लेकिन अपोजिट साइड से सब लोग करेंगे वो सब चीज़ें, तो अगर मैं उसमें शरीक नहीं होती तो क्या मैं ठीक करती हूँ? यानी बाज़ का ये भी ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन लोगों को दीन की बात नहीं पहुँचा सकती, मेरे वहाँ होने से शायद कुछ हो जाए। मुझे इस पर थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसी तरह से मैं ऐसे लोगों को कैसे समझाऊं, जैसे ये कज़न है इसको मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा अल्लाह ताला के करीब है, नमाज़ें पढ़ती है, बहुत अच्छी है उस्ताज़ा, जब तक मैं थी तब तक शी वॉज़ वेरी गुड, लेकिन अगर अब मैं यहाँ हूँ और मैं देखती हूँ सुनती हूँ कि वो बदल रहे हैं लोग, उनको डायरेक्टली बताना चाहिए है, जैसे अभी अगर उसकी शादी है तो उससे पहले उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या वेट करना चाहिए कि पहले हो जाए सब कुछ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बाद में बदल जाएगी और फिर उसे बहुत अफसोस होगा, जो मैं नहीं चाहती कि अगर मुझे हो रहा है तो फिर उसे क्यों हो जब मैं उसको बताने के लिए मौजूद हूँ। तो आई गेस कि मुझे इसमें ज़रूर बताएं कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकअल्लाह खैर वासनु, जो आप सबकी शेयरिंग का भी और आपके क्वेश्चंस का भी, इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो सारी बातें इसी की बेस पे हम कल बात करेंगे, क्योंकि कल थोड़ा पहले नए रुकू से पहले पिछले पे डिस्कशन करके फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब टाइम ऊपर हो गया हुआ है और क्लास भी पूरी हो गई। अब मैं कुछ कहूँगी तो वो लोग जो टाइम पे चले गए उनका हर्ज होगा, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पॉइंट शेयर किया और ये सारी चीज़ें मोटिवेशन बनेंगी इस बात की कि हम कल मज़ीद इस पे बात करें। आप लोग और भी सोच के आइएगा, कल हम पहले थोड़ा सा ये आखिरी टॉपिक पे डिस्कशन करके मज़ीद थोड़ी सी चीज़ों को लेंगे, प्रैक्टिकल भी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी, और इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। कल का लेसन है छोटा लेकिन मिस नहीं कीजिएगा, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।